أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في الجلال والكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وصلي وسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد ولد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كان في دائرة أكيد باي حياتي كيوتن روى كنز النبي إبراهيم عليه السلام من شن يولي تمنون قوم سيوات روى كنز النبي إبراهيم عليه السلام فان بين رين راوني سرعتي ميكون كار ميدان لتعقيدة لميدان لقطيبة سسمتي تشندينك وذن نبي إبراهيم عليه السلام لي شاب الكعبة كان أفيكا من كان أفيكا كم إلا ما شوي شيك معي تكتب كنا نعمل مدين شوي شيك مثل تكتب كنا نعمل مثل تكتب شوي شيك معي خطوان كرونا روم روم مينا ما روم โรงหนังดังโรงและโรงฟังคอนเสิร์ตโดยเฉพาะคอนเสิร์ตคลาสสิกนะเบโธเฟนไม่ใช่เนี่ยเขาห้ามเอามือถึงเข้าเนี่ยเขาห้ามเนี่ยกุรอานมันควรที่จะมีที่มัสยิดเนี่ยมาบ้านในการในมัสยิดในการเป็นโรงคอนเสิร์ตเนี่ยตลอดละมั้งแล้วคนที่มีมือถือก็ยังไม่ยอมปิดหาว่าจะเคลื่อนไหวหรือละหมาดไม่ซ้อละหมาดไม่ซ้อจะให้บรรดามะหมุมเนี่ยฟังเพลงทั้งสมบูรณ์เลย ให้ครบถ้วนหมดแล้วนะท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่กำลังสร้างอัลกะบะห์ได้มีดุอาอ์มีดุอาอ์ที่ได้วอนขอร้องต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตั้งแต่ดุอาอ์ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าไอ้ท่านบรรดาสุภาพอัลลอฮ์รับบานะตักบันมินนะอินนะกะอันตัสซะมีอุลอะลีมฮะรับบานะวะบะษฮะรับบานะวะญะอัลนามุสลิมัยนะลักะวะมินซุรรียะตินะอุมมะตันมุสลิมะตันลักะวะอะรินามะนาซิกะนะวะตุบอะลัยนะอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมอิติบาอ์ไปแล้วนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่อิบรอฮีมยังขอดุอาเพราะว่านบีอิบรอฮีมไม่ได้แค่เพียงขอดุอาให้แ ตัวท่านอย่างเดียวแต่ก็ยังมีความห่วงใยที่จะขอดุอาอ์ให้แก่บรรดาลูกหลานประชาชาติที่จะสืบทอดมรดกของท่านให้มีบุคคลที่จะมาฟื้นฟูศาสนาธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นในยุคสุดท้ายในสมัยสุดท้ายดังที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอไว้ว่าربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وفتاكم قورا وابعث فيهم رسولا وابعث خاهيت رؤمنا صوم هاي صوم ว่าบาสเป็นกริยาอัมเป็นคำสั่งแปลว่าส่งให้ส่งให้พระองค์นั้นทรงส่งฟีฮิมฟีฟีแปลว่าในหุมอันนี้มันต้องหุมแต่พอมาติดกับฟีนะติดกับฟีนี่เป็นหลักของสำเนียงอาหรับโดยทั่วไปนะครับตัวยาเนี่ยคือสระอีนะตัวยาคือสระอีสระอีกับสระอุเนี่ยมันค้านกันผสมยาจะได้อ่านฟีฮุมไม่ได้ก็เลยตัวหาที่มันเป็นฮุมเนี่ยเดิมมันเป็นฮุมนะเดิมมันเป็นนี่ในวิชาสระเดิมมันเป็นฮุมแล้วจะมาผสมกับฟีเนี่ยโดยติดกับตัวยาที่เป็นสระอีเนี่ยจะให้สระอุกับสระอีติดกันนี่มันยากมันจะอ่านยากก็เลยต้องหุ้มในการทำหิมฟีหิมนะแต่ก็อย่างไรก็ตามยังมีสำเนียงอาหรับบางเผ่าที่จะอ่านฟีหุ้มศิราตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮุมนี่นี่อันนี้จะเป็นสำเนียงอาหรับที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับที่จะใช้นะครับโอ้ Allah โอ้พระผู้อภิบาลพระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้พระองค์ท่านนั้นทรงที่ในกลุ่มในหมู่ชนในกลุ่มชนในประชาชาติของพวกเขาพวกเขาเนี่ยเขานี่คือใครก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาตอนแรกรับบะนาวะจะอัลลาให้เราเป็นมุสลิมีนว่ามินซุรริยะตินาให้บุตรหลานของเราอุมมะตันมุสลิมะเป็นประชาชาติที่นอบน้อมที่สวามิภักดิ์ที่ห่มพวกเขานี่จะคือบรรดาบุตรหลานซุรริยะตินานี่แหละแสดงว่ากลุ่มชนหรือที่เขาแปลตรงนี้เนี่ยโปรดส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองจากพวกเขานี่ก็จากบรรดาจากประชาชาติอุมมะห์มุสลิมะห์จากประชาชาติที่เป็นลูกหลานของเราเนี่ยนะครับให้มีรอซูลคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนใดหมายถึงว่าให้เป็นรอซูลคนหนึ่งแล้วกันใครก็ได้ทีนี้หมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมคงไม่รู้หรือไม่ทราบว่ารอซูลที่จะมาในยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นใครอุลามะฮ์บอกว่าคำวิงวอนหรือคำเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮีมก็สอดคล้องกับพระกำหนดหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตักดีรไว้แล้วว่าจะมีรอซูลสุดท้ายซึ่งอยู่ในลูกหลานในบุตรหลานของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับที่จะสืบทอดมรดกของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็สอดคล้องสิ่งที่อิบรอฮิมขอสอดคล้องกับสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดว่าจะให้อยู่แล้วแต่หาอิบรอฮิมรู้ไหมหาท่านนบีอิบรอฮิมรู้ว่ารอซูลที่อิบรอฮิมขอให้เกิดในยุคสุดท้ายเป็นท่านนบีมุฮัมมัดหารู้ไหมนะครับฉะนั้นจะแปลคำว่ารอซูลันรอซูลันนี่คือเรียกว่ารอซูลันแปลว่ามุตลักหรือนักิเราะห์ มุสลิมในกิรานี่แทบแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็อย่างนี้แหละประซูลคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดก็ได้ใครก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าความหมายของรอซูลว่าบาสีฮิมรอซูลโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้พระองค์นั้นทรงให้มีรอซูลโดยเจาะจงรอซูลนั้นมีคุณลักษณะยังไงมีหน้าที่มีบทบาทมีภารกิจอะไรนี่ไม่ใช่รอซูลคนหนึ่งคนใดนะควรที่จะแปลว่ารอซูลคนหนึ่งไม่ใช่คนใดนะรอซูลคนหนึ่งซึ่งรอซูลคนหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่มีคุณลักษณะที่จะเจาะจงไว้ว่าจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ก็ไม่ใช่รอซูลทุกท่านที่จะมาทำหน้าที่หรือจะมามีภารกิจเช่นนี้ดังที่เราจะรู้เกี่ยวกับรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนองตอบรับคำวอนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมไม่ได้ขอให้มีรอซูลธรรมดานะขอให้มีรอซูลในประชาชาติที่เป็นบุตรหลานของท่านนี่ให้มีรอซูลที่มีคุณค่ามีบทบาทมีหน้าที่ในการที่จะสั่งสอนหรือสืบทอดคำสั่งสอนของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ท่านนบีอิบรอฮีมรับมาบทเรียนตรงนี้ลึกซึ้งมากความห่วงใยของทุกคนนี่นะถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความห่วงใยจริงๆต่อลูกหลานของเขาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนึกถึงวิถีทางที่จะทำให้บุตรหลานของเขาเนี่ยยืนยันในแนวทางที่ถูกต้องเป็นบทเรียนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำสังคมอยากจะให้สังคมอยากจะให้ลูกหลานอยากจะให้เครือญาติอยากจะให้ลูกศิษย์ยืนหยัดในแนวที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องความห่วงใยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันต้องถึงสิ่งที่จะทำให้พวกเขายืนหยัดด้วยเขาได้คิดเขาได้วางแผนอะไรบ้างเกี่ยวกับการที่จะให้ผู้นั้นนะครับยืนหยัดในแนวที่ถูกต้องท่านนบีอิบรอฮีมนึกถึงประชาชาติที่จะเป็นลูกหลานของท่านตลอดไปเนี่ยว่าเขาจะสืบทอดคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมที่รับมาเนี่ยตลอดไปหรือไม่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยขี้ลืมไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะมนุษยชาติทั้งหมดเลยขี้ลืมอุลามะในภาษาอาหรับเนี่ยมนุษย์เรียกว่าอินซานอุลามะก็บอกว่าที่เรียกว่าอินซานลิกัสรัตินิสยานเพราะมีนิสยานแปลว่าลืมมากขี้ลืมแน่นอนโดยธรรมชาติเนี่ยขี้ลืมเพราะว่าความผิดของมนุษย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยย่อมเกิดจากความลืมแม้กระทั่งนู่นปู่ใหญ่ใครเป็นปู่ใหญ่ท่านนบีอาดัมวะละกอดอะอีดนาอิลาอาดัมมินกับลฟานซียะวะลัมนัจิดเราได้ทำสัญญากับอิบรอฮีมต้นไม้นี้ยะกินนะอาดัมใครอะตะกี้พูดว่าใครอะอิบรอฮีมนี่กันดีมั้ยโอ้นบีอยากินจากต้นไม้นี่นะฟันเสียก็ลืมนบีอาดัมก็ลืมท่านนบีอิบรอฮีมรู้ว่าลูกหลานของท่านเนี่ยก็อยู่ในสภาวะนี่แหละสภาวะที่อาจลืมได้จริงด้วยความห่วงใยนะโอ้อัลลอฮ์จะได้ลูกหลานฉันจะได้ประชาชาติที่มาที่หลังเนี่ยจะได้เขาไม่ลืมมันขอให้มีรอซูลคนหนึ่งมาเตือนรอซูลคนนี้เนี่ยเราจะรู้ที่หลังว่ารอซูลคนนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะรู้ว่าอิบรอฮีมระหว่างอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัด2000กว่าปี ท่านนบีอิบรอฮีมนึกถึงลูกหลานลูก2000กว่าปีคนนี้นบีอิบรอฮีมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามัญชนสามัญชนพอจะนึกเนี่ยขอให้ตัวเองเนี่ยขอให้ตัวเองรอดแค่จะนึกถึงลูกเนี่ยก็เครียดละท่านนี้ก็นบีอิบรอฮีมนี่จะไปถึงบุตรเห็นหนุนอินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้มีรอซูลที่จะสืบทอดคำสั่งสอนของท่านกับลูกหลานอย่างต่อเนื่องต่อไปยัตลูอะลัยฮิมยัตลูนะยัตลูก็แปลว่าอ่านบรรดาองค์การซึ่งคำว่าอ่านนี่เราก็จะคำว่าอ่านนี่หมายถึงว่ากล่าวอ่านกล่าวพูดปราศัยคือกล่าวแต่คำว่ายัตลูคำว่ายัตลูในภาษาอาหรับเนี่ยมักจะมีความหมายที่มากกว่าคำว่าอ่านมากกว่าคำว่าในอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีนาอะตีนาฮุมุลกิตาบะยัตลูนะฮูฮักกะติลาตีอธิบายไปแล้วในช่วงที่แล้วบรรดาผู้ที่รับคำพีจากอัลลอฮ์และศรัทธาในคำพีนั้นเขาจะอ่านกุรอานอย่างแท้จริงก็เคยอธิบายว่าอ่านอย่างแท้จริงกับอ่านธรรมดาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเองทีนี้ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาอ่านนี่นบีไม่ใช่หน้าที่ของบรรดานบีที่จะเอาคำพีหรือคำดำรัสของอัลลอฮ์นี่มาอ่านให้คนฟังไม่ใช่เพียงอ่านอย่างเดียวคำว่ายัตลูถ้าแปลให้มันลึกซึ้งหรือให้มันตรงกับเรียกว่าอะไรเนื้อหาของคำว่ายัตลูในภาษาเพราะคำว่ายัตลูนะเนี่ยหนึ่งคำว่ายัตลูไม่ใช่อ่านนะเพราะเราหนังสือพิมพ์เนี่ยอ่านใช่ไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยอ่านแต่ภาษาอาหรับเนี่ยมันจะไม่ได้เอาหนังสือพิมพ์ยัตลูนี่ไม่ได้ยัตลูเนี่ยเฉพาะบทที่มีความศักดิ์สิทธิ์จะใช้คำว่ายัตลูติลาวะห์ยัตลูบทที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญคำว่ายัตลูมาทีนี้ความสมสำหรับยัตลูที่จะแปลเนี่ยน่าจะแปลว่าเทศนาเพราะเทศนี่หมายถึงว่าอ่านกล่าวเตือนใช่ไหมแต่เตือนด้วยคำนำมาอะไรยัตลูอะไรหิมให้อ่านต่อพวกเขาเนี่ยคืออายาติกะบรรดาองค์การของพระองค์ใช่พวกเขาฟังยัตลูน่าจะแปลว่าเทศนาไม่ใช่อ่านธรรมดาวายวะกันลิมูมุลกิตาบให้เขาอ่านคัมภีร์อ่านองค์การของอัลลอฮ์ตักเตือนด้วยคำพีวายวันลิมูมและให้สั่งสอนและจะได้สอนคำพีให้สั่งสอนหมายถึงว่าเอาคำพีของพระองค์นั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นบทในการศึกษาความรู้ในการแสวงหาปรัชญาที่จะให้สติปัญญาของมนุษย์นั้นย่อมมีความสมบูรณ์والحكمة لا حكمة ليتوا حكمة لما يتوا قام شلع قام صم كاتوني علماء لا يتنمي مي قام لو توني الحكمة لا هو السنة هاي نبي تنمي عن أنكان صن كم بي في القرآن والحكمة لا يصن สุนนะห์ดูทำไมล่ะว่าถ้าอัลฮิกมะห์นี่คืออะไรถ้าอัลฮิกมะห์เป็นเนื้อหาเดียวกับคำพีนะก็ไม่ควรที่จะกล่าวซ้ำคำดำรัสของอัลลอฮ์ ย่อมมีความเข้มข้นไม่มีอะไรที่มันไร้สาระหรือกล่าวซ้ำนะครับฉะนั้นฮิกมะห์ต้องมีความหมายที่มากกว่าอัลกิตาบหรืออื่นจากความหมายของอัลกิตาบอุลามาอะไรท่านเราจะอธิบายทีหลังนะว่าก็ฮิกมะห์นี่แปลว่าซุนนบีท่านนี้เนี่ยไม่ได้สอนคำเพียงเดียวไม่ได้สอนคำดังว่าคนล่างเดียวจะสอนแนวทางอัลซุนนะหมายถึงว่าคำสั่งสอนของนบีเองด้วยนะครับหลักฐานนี้อุลามะได้ยกจะได้ต่อต้านหรือตอบโต้พวกที่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะเอากุรอานอย่างเดียวไปถามเขาว่ารอซูลท่านนี้เนี่ยคือใครรอซูลคนนี้คือใครอิจมาอ์เลยประชาชาติอิสลามชาวบ้านบอกว่ารอซูลท่านนี้ก็คือมุฮัมมัดมีหน้าที่อะไรอัลลิมุมอัลกิตาบะสอนกุรอานแต่เขาบอกว่าเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นเอาละฮิกมะห์นี่คืออะไรครับเอากุรอานอย่างเดียวเอากุรอานอย่างเดียวอย่างอื่นมาชิริกเอาชิริกแล้วอัลลอฮ์สอนให้ทำชิริกอย่างเงี้ยให้นบีสอนทั้งอัลกิตาบและอัลฮิกมะห์ฮิกมะห์นี่คืออะไรบอกมาสิฮิกมะห์นี่คืออะไรฮิกมะห์นี่ก็คืออัสซุนนะห์มีอีกทัศนะหนึ่งบอกฮิกมะห์คือความรู้ที่รอบคอบเกี่ยวกับการตัดสินการพิพากษาด้วยจากที่มาที่แล้วและรอซูลนั้นไม่มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือยูซักกีฮิมคุ้นไหมคำว่ายูซักกีฮิมคุ้นไหมมาจากอะไรซะกาตเนี่ยคนไทยเรานี่นะบางครั้งเนี่ยใช้ภาษาอาหรับเยอะมากคนอาหรับเนี่ยอาจจะงงคุณรู้อาหรับแต่ที่จริงเนี่ยเรารู้แล้วก็ไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งเขาทุกคนเนี่ยสามารถใช้สมองได้ในการเปรียบเทียบเรื่องคำศัพท์นะแต่ในคุรานเนี่ยบางคำนี่นะเราน่าจะรู้รากศัพท์ของมันนี่มันคืออะไรนะและตีความเนี่ยเดาๆนี่มันก็ถึงได้นะครับอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการที่จะเรียนรู้ภาษาละนะครับแต่ถ้าเราสนใจนะครับพยายามยูซักกีมันคำนี้มันผ่านมาที่ละกาเหมือนมีอะไรที่มันเกี่ยวกันเอ้าโอ้ละกาที่มันเกี่ยวกับสตังนบีจะมาแจกสตังอ่ะไม่ใช่ละกาที่นะหมายถึงว่าบริจาคใช่ไหมแต่ที่อัลลอฮ์เรียกว่าละกาเนี่ยเพราะเราบริจาคจะได้ชำระความผิดจะได้ลบล้างมาเสียหรือการฝ่าฝืนของเราจึงเรียกว่าซะกาตเพราะการบริจาคซะกาตเนี่ยจะทำความสะอาดจะลบล้างจะชำระซักฟอกความโสมมของเราในสิ่งต่างๆที่ได้ประพฤติไว้มีเขาบอกว่าซักฟอกที่คำว่าซักฟอกไอ้คำว่ายูซักกีนภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาอังกฤษมีคำเรียกว่ามานะอามและมานะคอสเช่นเราจะซักผ้านะซักเสื้อผ้าเนี่ยก็เรียกว่าซักฟอกนะใช้ได้ใช่ไหมซักฟอกใช้ได้ไหมพอใช้ได้จะใช้คำว่าซะกาตเนี่ยว่าคนอาหรับจะเอาไปซักผ้านะจะใช้คำว่าซะกาเนี่ยซะกามาลาบิสเขาไม่ใช้กันแสดงว่าซักฟอกเนี่ยมันอาจจะมองเป็นคำว่าตาฮาระหรือว่าซะละซักฟอกทำความสะอาดล้างแต่มาถึงคำว่าซะกาตมันก็มีความหมายของซักฟอกแต่ไม่ใช่ซักฟอก แต่มุสกาเนี่ยเฉพาะซักฟอกด้านจิตวิญญาณจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมล้วนๆไม่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ซ้ำไม่ใช่มีน้ำแล้วมีสบู่มันไม่ใช่ ذ ักเฉพาะ ذ ักการนี่กิริยา ذ ักการนี่นะแต่จะเป็นมานวีตัดฮีร์มานวีไม่ใช่ตัดฮีร์ฮักีตีตัดฮีร์มานวีด้านจิตใจใช่ไหมฉะนั้นจะคำว่าชัมระอาจจะบอกว่านะครับมีสักทีลบล้างหรือชัมระมีสักทีให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ให้ไร้มลทินให้ไร้ความโสมมให้ไร้ความผิดก็ด้วยคำดำรับด้วยคำสั่งสอนที่มาสอนประชาชาติเนี่ยอินนะกันตะลาฮีซุลฮะกีมแท้จริงพระองค์ทรงไว้ซึ่งเดชานุภาพและปรีชาญาณอัลอาซีซทรงมีอำนาจทรงมีพลังทรงปรีชาญาณว่าคำว่าอาซีซอย่างเดียวอาซีซอาซีซแปลว่าแข็งแรงอำนาจบรรดามนุษย์นี่นะคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลามีอำนาจและแข็งแรงอะนะเวลามีอำนาจและแข็งแรงอะนะจะเป็นอะไรจะเป็นทักษิณจะเป็นเยื่อหยิ่งตะกบร์มีอำนาจมีนั่นนะรู้สึกตัวไม่มีใครที่จะมาหักล้างได้นะครับจริงสามารถทำทุกอย่างพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์แต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าทรงมีอำนาจทรงมีพลังจริงๆแต่ไม่ใช่อำนาจและพลังที่จะใช้แบบไร้กติกาหรือไร้ความเหมาะสมหากิมทรงปรีชาญาณทรงปรีชามีความฉลาดมีความรู้ในความเหมาะสมที่ต้องใช้อำนาจฉะนั้นก็เห็นว่าพระองค์ทรงปรีชาญาณทรงรู้ทรงรอบรู้ในความเหมาะสมเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งคนดีอาจจะลำบากในโลกดุนยาคนเลวอาจจะสะดวกในโลกดุนยาสายตาของมนุษย์จะบอกว่ามันทำไมมันไม่สมดุลเขาพูดกันอย่างนี้และมีคำอุทาหรณ์เนี่ยชาวอียิปต์เขาบอกว่ายิบดิลฮะละอิลลิบิลูดะบิลูดะเขาบอกว่าแม้แปลกจังเลยคนที่จะมีอะไรอะไรตุ้มหูอะตุ้มหูสำหรับคนที่ไม่มีหูคนที่ไม่รู้จะใช้สตางค์ยังไงนะมีตังค์แต่คนที่มีความฉลาดรู้จะใช้สตังยังไงกลับไม่มีสตังคนเขาก็วิเคราะห์แปลกที่จริงเนี่ยคำอุตตาหรณ์นี่มันเป็นคำที่ค้านคัดค้านกอดอและกอดอของอัลลอฮ์กอดอและกออัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะของพระผู้เป็นเจ้าย่อมเหมาะสมที่สุดยุติธรรมที่สุดถูกต้องที่สุดแต่เราต้องมีความเชื่ออย่างนี้พอเราเห็นอะไรในโลกนี้เนี่ยที่มันไม่ธรรมดาไม่ปกติหรือที่ชาวบ้านมองแล้วบอกว่ามันไม่สมดุลไม่สมควรมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราระงับความรู้สึกตรงนี้ด้วยอะไรครับด้วยอีมานที่ต้องเหนือกว่าความรู้สึกเราจะพูดยังไงบอกว่าอัลลอฮ์ต้องมีอัลลอฮ์ต้องมีผลในการที่จะกำหนดให้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์มีผลแน่นอนมีผลที่บรรดามุมีนอาจจะถูกทดสอบมีผลว่าบรรดาคาฟิรีนอาจจะใหญ่โตมีบารมีมีอำนาจสูงส่งในโลกนี้มีผลก็มีผลเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะรู้แต่ไม่ถึงนะครับเพราะเราเชื่อว่าพระองค์นั้นช ทรงอำนาจทรงปรีชาญาณรับบานาวะบะซีหลักฐานในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ยืนยันว่าคำวิงวอนของท่านนบีอิบรอฮีมนี้ว่าเป็นคำวิงวอนที่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดโดยตรงหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดในหนังสืออัลมุสนัดรายงานในท่านอบูอุมามะอัลบาฮิลีกล่าวท่านอบูอุมามะนี่นะครับได้กล่าวกุลตุยารอซูลุลลอฮ์คือได้กล่าวกับท่านรอซูลบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์มาคานะอัวลบัดอิอัมริกะอะไรที่เป็นกิจการแรกหรือเป็นสิ่งแรกในกิจการของท่านเรื่องราวของท่านเนี่ยความเป็นนบีความเป็นวีรบุรุษที่มานำสัจธรรมมาช่วยเหลือประชาชนโลกกิจกรรมหรือเรื่องราวของท่านนี่มันเริ่มยังไงมันมาจากไหนถามลึกซึ้งนะเพราะว่ามาคานะอัลวัลแปลว่าสิ่งแรกบัดอีเริ่มอเมริกากิจการหรือเรื่องของท่านกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลตอบว่าเริ่มเรื่องของฉันเนี่ยชีวิตของฉันเนี่ยเริ่มดะวะตุอบีอิบรอฮีมดะวะตุอบีดะวะไปว่าคำวิงวอนคำดุอาอบีแปลว่าใครพ่อบิดาของฉันเนี่ยก็คืออิบรอฮีมคำวิงวอนของท่านนบีอิบรอฮีมอันนี้ไงเนี่ยว่าบอกซีมรอซูลันเริ่มจากเนี่ยเราจะอธิบายทีหลังแปลว่าอะไรเริ่มจากนี้ว่าบุชราอีซาบีว่าบุชราอีซาบีบุชราแปลว่าข่าวดีที่ถูกแจ้งมาโดยท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบุชราอีซาบีเป็นข่าวดีที่ถูกแจ้งโดยท่านนบีอีซาเพราะท่านนบีอีซาได้กล่าวว่ารอซูลว่ามุศดิกันลิมาบัยนยะดัยมินัตเตอรอติวะมุบัชชิรันบิรอซูลยะตีมินบะอ์ดิสมูฮูอะห์มัดบะอ์ดิสมูฮูอะห์มัดในไบเบิลนะครับไบเบิลถึงปัจจุบันนี้มีประโยคนึงซึ่งประโยคนี้อยู่ในทุกเล่มประโยคนี้ว่าอีสาบอกว่าพูดกับลูกศิษย์ที่เป็นฮาวารีลูกศิษย์ใกล้ชิดสาวกของท่านนี่บอกว่าพวกเจ้าจงคอยรอเดฟาริกลิสอัลฟาริกลิสหรือในภาษาลาตินหรือภาษาอังกฤษโปรคลิตุสคืออธิบายแล้วมันเป็นโปรคลิตุสหรืออัลฟาริกลิสคือถูกแปลมาจากภาษาลาตินยันถึงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่สามารถแปลให้มันเป๊ะนะมันก็เลยใช้ทับศัพท์ลากมาเลยฟาริกลิดโปรคลิตเขาก็แปลฟาริกลิดนานาชนิดหลายอย่างเขาก็แปลกันแล้วก็ตีความกันหลายอย่างแต่ฟาริกลิดเนี่ยหรือโปรคลิตเนี่ยในภาษาลาตินและภาษาอังกฤษหมายถึงว่าผู้ที่ถูกสรรเสริญผู้ที่ถูกสรรเสริญเนี่ยตรงกับคำว่ามุฮัมมัดความหมายเดียวมุฮัมมัดความหมายอื่นไม่ได้อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ามุบัชชิรันนบีอีซาก็คือแจ้งข่าวดีบิรอซูลว่ามีรอซูลที่มินบะอ์ดิจะมาหลังฉันเลยนะอิสมูฮูอะห์มัดاسمه أحمد. เนี่ยเป็นข้อตอบโต้สำหรับพวกที่นิยมอ้างว่าพวกนอกคริสต์ศาสนานะที่ชอบจะอ้างว่ามีนบีเช่นบาไฮกลุ่มบาไฮกลุ่มกอดิยานีฮะ พวกกลุ่มเนี้ยทุกคนก็มีนบีของเขาต่อโต้เนี่ยเอาไม้ค้อนเนี่ยมาทุบหัวได้เลยบอกว่าแม่พวกเองเนี่ยโง่จังเลยถ้าด่าว่ามีนบีมาละมาจะมาหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอีสาก็ควรที่จะแจ้งว่ามีนบีหลังอีสาด้วยแต่การที่นบีอีสามาแจ้งว่ามีนบีจะมาหลังท่านชื่อมุฮัมมัดพวกเขาก็ยอมรับในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากมีนบีอื่นนะหากมีนบีอื่นเนี่ยนบีสุดท้ายนี่ก็ต้องแจ้งเหมือนที่ท่านนบีอิสาแจ้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลานบีบาดีลาแปลว่าอะไรไม่นบีบาดีไม่มีนบีหลังฉันมีคนบ้าคนหนึ่งไปตั้งชื่อตัวเองว่าลาวันนี้ฉันเนี่ยนบีที่นบีบอกว่าลานบีบาลาเนี่ยจะเป็นนบีบาดีมาหลังฉันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลมึงกินยาอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมาก็แบบมิรซาฮูลามอะห์มัดแล้วก็พวกนี้เหมือนกันพวกบายร้ายแรงนะร้ายแรงก็อะไรครับก็ไอ้สิ่งที่มันโง่เขลาแบบนี้สำหรับคนที่มีความศรัทธาเนี่ยมันเห็นมั้ยฟังแล้วขำใช่มั้ยแต่ที่แปลกเนี่ยมันมีคนศรัทธาจะเรียกว่าโง่จะเรียกว่าบ้าแต่ก็มีแสดงว่ามีโง่แล้วมีคนโง่ก็มีคนโง่แล้วคนโง่ถึงบ้านเราด้วยนี่บ้าให้นี่ก็ไปตั้งศูนย์ที่หาดใหญ่นะศูนย์ที่หาดใหญ่นะก็พิมพ์นั่งสืบว่าก็เดียนี้เนี่ยก็ตั้งศูนย์ที่เทียลามีศูนย์ของก็เดียนี้นะเทียลาของลาโฮเนี่ยของพวกอะห์มะดียะห์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพตรงนี้แต่ว่าอาทิตย์ไม่มีนะแต่ว่าอาทิตย์ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีเออยืนยันได้ใครมีข้อมูลอื่นจะช่วยบอกจะได้เตือนพี่น้องประชาชนจะได้ระมัดระวังพวกนี้ว่าเราก็เชื่อแล้วว่าไม่ใช่มุสลิมมานะพวกนี้ทำลายอิสลามโดยซ้ำทำลายอีมานเนี่ยเราพูดกับคนฉลาดนะพูดกับคนฉลาดคนที่ไม่ฉลาดนี่ก็ไม่เกี่ยววาระทุ่มนี้มาตั้งแต่ท่านนบีอิบราฮิมยันถึงท่านนบีอีสาวาระทุ่มนี้มารดาของฉันระอัดได้เห็นแต่สมมติระอัดเนี่ยเมื่อระอัดว่าเห็นในฝันระอัดทุ่มนี้เห็นในฝันหรือตรงนี้นะเราอาจไปว่าเห็นจริงๆแต่ตรงนี้นบีเจาะเลยว่าเราอาจมีอันนั้นว่าขรจะมีนูรุนอัลลอฮ์อัลลอฮ์คุซูร์ชะอาจจะเห็นในฝันหรืออาจจะเห็นจริงๆแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าตรงนี้เนี่ยได้เห็นจริงๆขณะที่กำลังคลอดนบีนะได้เห็นแสงสว่างขรจะมีนานูรุนมีแสงสว่างมีรัศมีที่ออกจากเธอจากนางอาบาอัตเลวกุซูรุชัมโดยที่แสงสว่างรัศมีนี้ทำให้ราชวังของเมืองชามซึ่งเป็นอาณาจักรของโรมันได้รับแสงสว่างจากเธอสมมติว่าเธอในกำลังคลอดใช่ไหมได้เห็นไหมว่าขณะที่กำลังคลอดนบีเนี่ยมีแสงที่ออกจากเธอเนี่ยและแสงนี้มันกระจายไปถึงนู่นไปถึงเมืองชามได้เห็นภาพของราชวังโรมันกำลังรับแสงสว่างที่ออกมาจากเธอเรื่องนี้เธอก็ได้เล่ากับครือญาติท่านนบีก็ได้รับความรู้ตรงนี้นะครับกับผู้ที่ได้เห็นและได้รับข้อมูลตรงนี้จากมารดาของท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอวิงวอนและท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าการริเริ่มกิจการของฉันมันเริ่มตั้งแต่นู่นนะวิงวอนของท่านนบีอิบรอฮีม อิบนุกะซีรได้อธิบายว่าไงวัลมุรอดุจุดหมายว่าความว่าอันนะอัวละมันนะวะฮาบิซิกรีแปลว่าผู้แรกที่เป็นจุดประกายเป็นผู้ให้ความสำคัญและแข่งในกิจการของรอซูลท่านนี้ว่าชะฮะรอฮูชะฮะรอฮูชะฮะรอฮูแปลว่าให้มีชื่อเสียงฟินนะในบรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายคือท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้แรกแต่ในฮะดีษท่านนบีบอกว่าวะเราะตุมมีมันได้เห็นแสงสว่างที่ออกจากนางทำให้รัศมีเนี่ยแสงสว่างเนี่ยกระจายไปถึงราชวังโรมันที่เมืองฉันที่มาอันนี้กระซิบอธิบายในท่านบอกว่าวะตักซีรุชชามีบิซูฮูรินูรีการที่เจาะจงว่าเมืองฉันนั้นจะรับรัศมีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิชาเราะห์เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเป็นการบ่งชี้إلى استقرار ديني ونبوتي ببلاد الشام. إن كان بنتي وأساسنا كون نبي حنية عند النبي محمد كمن كون لرسالة ما يتوى كم تيسنا كون النبي كمي كون من كون مي كون نقنن ببلاد الشام ميمون شام لهذا رأسنا تكون الشأم شامية عندي سعودي الشام الشام تكون الشام في آخر الزمان من شام ما يكسطاي ليس ما يكسطاي قون وان برلوه قون قيامان تكون معقلا تكون من طريب سمون طم قون إسلام من طم تتركسى دولاء الإسلام وأهلي لا ترشاشات الإسلام كما يرون บอกว่าโลกทั้งหมดเนี่ยความระชำระสายความปั่นป่วนฟิตหน้าที่มันจะเกิดก่อนวันเกียร์นะแต่เมืองที่จะมีความมั่นคงคือเมืองชามบิฮาเอนซิลูอีซับนุมาริยมมาดีเนี่ยจะไปอยู่เมืองชามและขณะที่มาดีอยู่เมืองชามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะลงมาและนบีได้เจาะจงเลยนะนบีอีซาจะลงมาตรงไหนลงที่ إذا نزل بدمشق دمشق เมืองหลวงของซีเรียปัจจุบันจะลงที่ดิมัชก์และไม่ได้แค่ไม่ได้เจาะเมืองอย่างเดียวนะเจาะที่ไหนด้วยในเมืองฮะมัสยิดของดิมัชก์และไม่ได้เจาะมัสยิดอย่างเดียวเจาะที่ไหนในมัสยิดบิลมานาระติชัรตียะเสาอาซานทางทิศตะวันออกอัลบัยฎออิมินฮาซึ่งสีขาวจะเป็นเสาอาซานสีขาวนะครับหะดีษนี้อุลามะห์บอกส่วนมากบอกว่าหะดีษฮะซันที่อิบนุกะซีรได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องมาดีเกี่ยวกับเรื่องท่านนบีอีซานะครับอิหม่ามมาดีกำลังละหมาดมีเจาะจงด้วยนะจะลงตอนไหนตอนซุบฮ์อิหม่ามมาดีกำลังละหมาดซุบฮ์กำลังจะละหมาดจะละหมาดยังไม่ได้ละหมาดแล้วก็ท่านนบีอีซาลงมาชาวดีก็แม่นำให้ท่านนบีอีซาเนี่ยขึ้นมาเป็นอิหม่ามเพราะอิหม่ามมาดีรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนสามัญชนหมายถึงว่าไม่ใช่นบีแต่อิสลามเป็นนบีก็จะเป็นอิหม่ามให้นบีได้ยังไงแต่อิสลามจะปฏิเสธท่านนบีอิสลามจะปฏิเสธอิหม่ามคุมที่คุมอิหม่ามของพวกท่านในหมู่พวกท่านก็หมายถึงว่าท่านนบีอิสลามจะยอมรับที่จะเสด็จลงมาในยุคสุดท้ายนี้ซึ่งการที่ท่านนบีอิสลามจะบันทึกมาใช้บุคคลใช่ไหมเนาะแต่รายละเอียดนี้อยู่ในตำราอื่นอุลามะฮ์ของฮะดีษฮะซันท่านนบีอีซาจะยอมรับว่าที่เสด็จลงมาในฐานะเป็นสมาชิกในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นบีที่มาก่อนยุคท่านนบีมุฮัมมัดไม่ใช่นะ ลงมาไม่ใช่ในฐานะเป็นนบีของบรรดาอิสราเอลไม่ใช่ในฐานะเป็นสมาชิกของประชาชาติอิสลามเพราะยอมให้อิหม่ามมาดีเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดนะครับจะมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำลายสุกรหนูเป็นสัญลักษณ์ว่าเรื่องราวโสมมสกปรกคิดหลักการที่พวกอัลกิตาบเขากระทำกันเนี่ยจะยกเลิกสองจะหักทำลายไม้กางเขนแสดงว่าปฏิเสธและเรื่องชีริกเรื่องศาสนาอื่นเนี่ยไม่มีวายบะฮุลจิซยะไม่มีแล้วจิซยะเก็บภาษีจิซยะเนี่ยเอาแล้วแสดงว่าอีสานเนี่ยจะไปหาพวกคริสต์พวกเจ้านี่นะมีทางรอดทางเดียวเข้าอิสลามเอาขอใจจิซยะเราจะยืนหยัดในศาสนาของท่านนบีอีสาเอาแต่นี่ไงอีสานเนี่ยมีโง่นะมีโง่แต่นี่ไงอีสานเนี่ยเอาเอานบีอีสานุนเอาจะเอาอย่างนี้เนี่ยต้องไม่มีจิซยะแล้วมีอิสลามอย่างเดียวอันนั้นนู่นยุคนบีอีสาลงมานะสอนเจตนาคัมภีร์สอนคัมภีร์ไว้ว่าลิมูมุลกิตาบอัลกิตาบเนี่ยก็กิตาบถูกระบุในอัลกุรอานเนี่ยคำว่ากิตาบเนี่ยหมายถึงว่าคัมภีร์โดยทั่วไปบางครั้งจะเป็นคำทั่วไปในคำดีทั่วไปแต่เป็นคำดีที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำดีเตารอหรืออินจีหรือกุรอานก็ตามเนี่ยคำว่าอัลลอฮ์กิตาบอัลกิตาบนี่หมายถึงว่าชาวคำดีเตารอและอินจีนะแต่บางครั้งคำดีนี่ก็หมายถึงกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบะวะลัมยะญะอัลละฮูอัยวะจาอันนี้กุรอานนะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับฉะนั้นคำว่ากิตาบเนี่ยทุกระบุในกุรอานนี่นะหมายถึงว่าคำดีนะครับแต่ในวิชาการเนี่ยคำว่าอัลกิตาบนี่ก็อาจจะถูกใช้ในความหมายอื่นเช่นบรรดาพวกนาหูวิชานะฮูที่เรียกกันนาหูจะมีตำราเก่าแก่ที่เป็นตำราแม่นะของวิชานาหูของอิหม่ามที่ได้ทำวิชาเนี่ยของอิหม่ามซิบะเวเขาเรียกว่าอัลกิตาบเพราะพวกนาหูเนี่ยจะพูดนะอ๋ออิหม่ามซิบะเวก็ได้พูดในอัลกิตาบเนี่ยไม่ใช่อัลกุรอานแล้วนะอัลกิตาบนี่ก็หมายถึงว่าหนังสือนาหูของเขาวยากรณ์นะวยากรณ์นาหูเป็นวยากรณ์หรือบางเราก็ใช้กันนะกิตาบนี่นะกิตาบอินิกิตะไม่ใช่กิตะไม่ใช่กุรอานนะกิตะมาลายูกิตะยาวีกับยาวีอัลกิตาบูอัลกุรอานกิตาบนี้ก็หมายถึงว่ากุรอานนั่นแหละถ้าอัลฮิกมะเนี่ยคืออะไรอัลฮิกมะตุฮิยะสุนนะإمام الحسن البصري إمام قتادة إمام مقاتل بن حيان إمام شافعي ليس نفسه رغم مما رغم غيره رغم كان في القرآن سنصانا يتمنى حديث كون جنة دينة ميلة كان من القرآن كمير فسمعي كان إمام شافعي كمي بانكلم كي تتسي سنانه ไม่เอาสุนัขเลยหรือแทบจะไม่ยอมรับในสุนัขมัวแต่จีนะและพวกนักปรัชญาฟิโลสอฟีเนี่ยฟิโลสอฟีที่สุนัขนี่ไม่แน่นอนและมีกลุ่มที่จะระวังมากสุนัขเนี่ยจะระแวงมากอะไรที่มันเป็นฮะดีษนี่ถ้ามันไม่ตรงกับกุรอานนะมันไม่นั่นก็ไม่เอาเลยอิหม่ามซะฮีก็เลยได้ทำหนังสือเฉพาะเลยตอบโต้พวกนี้โดยตั้งชื่ออัรริซาละห์ได้นำหลักฐานมากมายจากอัลกุรอานก่อนและจากซุนนะห์ยืนยันในความสำคัญของซุนนะห์ของหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีฉายาสำหรับนักเรียนหะดีษว่าอิห ที่อิมามชะฟีอ์เนี่ยเป็นนาซิรุสซุนนะเป็นผู้สนับสนุนซุนนะเป็นผู้ช่วยเหลือซุนนะเป็นผู้เผยแผ่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ซุนนะนี่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะต้องพูดแล้วก็พูดและทำด้วยฮิกมะห์นี่ก็คือฮิกมะห์แปลว่าซุนนะหน้าที่ของนบีสอนอัลกิตาบอัลกุรอานและฮิกมะห์เมื่อกลับไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นว่านบีสอนทั้งสองนะนบีสอนสาวกทั้งกุรอานและมีทั้งซุนนะห์ซอฮาบะห์ก็ยังเข้าใจว่าที่ได้รับมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวไม่ใช่กุรอานนบีก็ได้ยืนยันว่าคำสั่งสอนคำดำรัสเนี่ยไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวนบีมีสิทธิ์นบีนี้มีตำแหน่งในการที่จะเสริมกุรอานด้วยแต่เนี่ยนบีเสริมเนี่ยจะไม่เป็นกุรอานนะแต่จะมีตำแหน่งเท่าเทียมกับอัลกุรอานมีความสำคัญแต่เป็นหะดีษเท่าเทียมกับกุรอานนบีพูดว่าอย่างนั้นนบีได้บอกว่าจะมียุคสุดท้ายเนี่ยอันรจุลุนألا هل عسى رجل متكئ على ركبه كم يكن يكدين نيشاي كن من كن داي نن فين يور نن إلن يور نبي قلت من سباب كن دي قلت لين ساسنا بات سباي سباي نن هون آل فين نن نن نبي الحديث نبي بقوا حيدا نن الله يوال بوضني الله يوال เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินเลยญาติญาติไม่เคยฟังเลยนบีพูดอย่างนี้นบีได้ว่าปีนี้นะในฮะดีษนะพิงทำพิงนะเอ็นหลังอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าไม่ให้เกียรติสุนนะของท่านนบีไม่เอาใจใส่ในการที่จะเคารพคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอัลลอฮฺริกะติยาคูลมาได้ยินฮะดีษبيننا وبينكم كتاب الله ไม่มีระหว่างเรากับพวกเจ้านี่นะกุรอานของอัลเลาะห์อย่างเดียวที่อัลเลาะห์บอกว่าฮาลาลก็ฮาลาลที่อัลเลาะห์บอกว่าฮารอมก็ฮารอมพวกนี้เนี่ยเก่งแค่นี้เก่งแค่นี้ว่ากุรอานอย่างเดียวแต่ที่ซุนนะห์จะมาสอนจะมาพูดจะมาว่าเนี่ยเราไม่เอานบีก็เลยต่อว่าพวกนี้อะลาวะอินนะما حرم رسول الله ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سندا النبي ديهامنا تمغن سندي الله سنهام هيت كان حديث بني حديث بني إمام أبو داود نبي ريبور حديث بني يطنعي شنكام خيبر نبي بوا لا ไม่ใช่ลานะลาเนี่ยห้ามกินเนื้อลาห้ามกินเนื้อลาจะมีพวกทำตัวเป็นอาลิมมานะนบีห้ามได้ไงในกุรอานไม่เห็นห้ามเลยมีนู่นตั้งแต่สมัยนบียังมีเลยนะนบียังมีชีวิตและพวกนี้ยังเอาคำพูดของนบีมาเทียบกับกุรอานด้วยความเก่งนะความยังสมัยท่านนบีอย่างนี้นบีก็เลยโต้เลยบอกว่าที่นบีห้ามนี่นั่นเหมือนเดียวยังเกี่ยวว่าเหมือนกันก็อะไรที่นบีพูดเองนบีพูดเองที่นบีพูดเองนบีพูดเองวกีละอิหม่ามกุรตบีละวกีละมีรายงานหรือมีทัศนะอัลฮิกมะแล้วว่าอัลฟะฮ์มุฟิดดีการที่เข้าใจศาสนาวะอัลลิมูมุลกิตาบเขาจะสอนคำพีกุรอานวันฮิกมะและจะสอนให้เข้าใจศาสนาอย่างไรดีเยี่ยมเพราะอ่านกุรอานหรือเรียนกุรอานอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจในศาสนาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่พอฉะนั้นมีมติอิจมาเอกฉันท์ระหว่างบรรดาอุลามะของประชาชาติอิสลามว่าผู้มีความเข้าใจในศาสนามากที่สุดคือบรรดาซอฮาบะห์รฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นฟุกะฮะห์ดีเลิศ ป็นผู้รู้ดีเลิศของประชาชนอิสลามใครจะรู้ดีกว่าซอฮาบะห์ใครจะรู้ดีกว่าท่านอบูบักรรู้ดีกว่าท่านอุมัรรู้ดีกว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัจมาอีนกล่าวอุทัยร์อิบนุกะซีรบอกว่าวะลามุนาฟาไม่ขัดกันระหว่างทัศนะที่บอกว่าฮิกมะห์นี่แปลว่าซุนนะห์หรือทัศนะที่บอกว่าฮิกมะห์นี่แปลว่าความเข้าใจในศาสนาไม่สวนกันไม่ขัดกันทำไมครับทุกคนที่จะรู้ซุนนะห์เนี่ยย่อมจะเข้าใจศาสนาและคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องรู้ซุนนะห์ถึงอิบนุกะซีรบอกว่าไม่มีปัญหาไม่สวนกันซึ่งมีศาสนาหนึ่งบอกว่าوقيل الحكمة حكمته هي الحكم وهو مراد الله بالخطاب لقلو القرطبي ديرينان ونيتسنا تيكوام الحكمة لوا الحكم لوا تفسن لوا تفسن وهو مراد الله بالخطاب تفسن دوز كوام برشونكم الله سبحانه وتعالىในคำดำรัสของพระองค์นี่มันลึกซึ้งกว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนอ่านได้ทุกคนเข้าใจได้เข้าใจเองนะเข้าใจได้แต่การที่จะรู้ว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่อุลามะห์ก็เรียกว่ามักซิดอัลมุชัรริอะห์ความประสงค์ของผู้ทรงบัญญัติของอัลลอฮ์الله مواء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الله بقوة وكروبان وخمر وكانتنامية رجس ومم فاجتنبوه تنسى يبيون من سننا كن دي آني آن داي كن آن داي خوشاي تا كن دي تروكو عن برسوم ทำไมอัลลอฮ์ห้ามการพนันเล่นการพนันสมัยอาหรับนี่นะมันมีรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวแต่ก่อนเขาเล่นการพนันยังไงเขาไม่มีไพ่นะเขาไม่มีหวยนะไม่มีซื้อหวยนะแต่ก่อนเขามีเขามีก็เรียกดอกเป็นธนูดอกธนูหรืออาจจะเป็นหินหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามสมัยอาจจะเป็นเหรียญนะแต่จะเป็นกระดาษหรือเล่นพนันกันยังง่ายๆนกตัวนี้จะบินทางนี้นกตัวนี้จะบินทางนู้นเล่นง่ายง่ายถ้าคนที่จะอ่านคำห้ามนี่นะครับก็เอาก็ห้ามก็ห้ามไม่ว่าแต่การที่จะรู้นี่ห้ามทำไมเพื่ออะไรความเข้าใจตรงนี้เนี่ยความลึกซึ้งตรงนี้เนี่ยที่จะทำให้คนเหล่านี้ที่รู้ความประสงค์ของเราเนี่ยถึงยุคที่ผ่านไปแล้วในตั้ง400กว่าปีมาเจอหวยคนที่ไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์ไม่ห้ามทำไมอ่ะก็ในคุรานี่นะอัลลอฮ์ห้ามพวกนู้นการดำเนินสมัยนู้นเนี่ยที่เขาเล่นกันอย่างนั้นนะแต่นี่มันไม่ใช่บริษัทรับประกันอัลลอฮ์ไม่ห้ามก็มีนะคนที่ว่าอัลลอฮ์ไม่ห้ามไม่ได้ห้ามประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันเสียงประกันเท้าประกันมือประกันเดี๋ยวนี้มีหมดเลยประกันตาเนี่ยยังประกันทุกสิ่งที่มีคุณค่านะเดี๋ยวนี้รับประกันได้เพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามได้ไงก็ไม่เสียเนื้อการพนันนี่แหละการประกันนี่นะเป็นการพนันล้วนยังไงเนี่ยที่บางเดียยาขมรสุราทุกคนเนี่ยรู้ตะกอนนู่นนะจะสุราของเขาเนี่ยคือก็สุราส่วนมากนี่มาจากอิมพัลลัมคนจะไปตีความบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามก็ขมรที่มีสมัยโน้นนะพัลลัมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเบียร์มีอะไรไม่ได้ห้ามเนี่ยพวกนี้เนี่ยอ่านเต็มเข้าใจความหมายเต็มแต่ไม่เข้าใจความประสงค์ของไม่รู้ว่าเราต้องการ ไม่รู้เหมือนกับว่าอันนี้เตามีไฟนะนี่เตามีถ่านถ่านนี่มันก็มีไฟเหมือนกันเราก็ไปบอกนี่อย่าแตะเนื้อเตาเนี่ยคนใหญ่โตมีสมองมีสติสมบูรณ์แล้วเตานี่อย่าแตะนะมันมีไฟที่มาจากถังแก๊สเนี่ยอย่าแตะนะเพราะมันร้อนไอ้วัวนี่ก็ไปจับไฟของถ่านนะไฟถ่านไปจับทำไมจับไม่ได้ห้ามนี่เหมือนกันคือเขาฟังแล้วเข้าใจแล้วฟังเข้าใจก็เข้าใจแล้วปฏิบัติตามที่เขาสั่งว่าอันนี้ก็ไม่ได้แต่นะแต่มาถึงยังไม่แต่เนี่ยไม่เข้าใจความประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่เข้าใจความประสงค์ของสิ่งที่ห้ามไว้นะครับอัลฮิกมะฮ์แล้วอุลามะฮ์ก็เลยบอกว่านบีไม่ได้สอนให้อ่านกุรอานอย่างเดียวท่านไม่ได้เอากุรอานมาอ่านแล้วไม่รู้ความหมายไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอะไรเลยมีบรรยายอธิบายกุรอานมีหนังสืออธิบายกุรอานนะมั้ยฉันอ่านกุรอานแจ๋วเลยฉันอ่านกุรอานแจ๋วกับอิหม่ามฮารอมด้วยซ้ำอ่านเก่งอ่านแจ๋วๆพอแล้วมันพอแล้วไม่พอท่านอ่านกุรอานแล้วต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรท่านนะครับฟะยูซักกีมقال ابن عباس ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص هاي شمراء صومهم هاي شمراء منتين كونكو يعني طاعة الله دوي كان شيئا عن الله دوي كان برسوك نبي تصال رشاشات صال قرآن صال سنة صال حكمة ويزكين لصال هاي شمراء كان في دوي كان شيئا عن الله دوي كان برسوك نكام عن ابن جريج تابعين تمن بقوا يطهرهم من وضر الشرك تشمرا ممكن دوي كان لا تين شرك رن شرك تنتان نيا هاي تين شرك نيا رتون خاو جاي نيا شرك تي نبي إبراهيم لما نبي رسول تن لاي ني ما شان برجاكم لو ما جي كان واي روب جوه دين دين ชิริกทุกชนิดนี่นะคือการที่จะมีภาคีกับอัลลอฮ์จะเป็นชนิดใดก็ตามนะชิริกนี่หมายถึงว่าสวามิภักดิ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเคารพภักดีสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความหวังมีความผูกพันอย่างหนักแน่นอย่างที่ผูกพันกับอัลลอฮ์นี่นะไปผูกพันกับมนุษย์ฉะนั้นในตำแหน่งนี้นี่นะจะเป็นรูปปั้นก็ดีจะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นกษัตริย์ก็ดีจะเป็นวัตถุก็ดีจะเป็นสตังค์ก็ดีจะเป็นตำแหน่งก็ดีจะเป็นเก้าอี้จะเป็นอะไรก็ตามถ้าอยู่ในตำแหน่งเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ได้รับสิทธิได้รับความสนใจจากเราเนี่ยเหมือนที่เราให้ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีการกลายเป็นชีริกการที่จะชำระมนต์ทินตรงนี้เนี่ยต้องละทิ้งชิริกดังที่อิบนุบุรัยจ์ได้อธิบายไว้แต่มุฮัมมัดอิบนุอิสฮากได้อธิบายมากกว่านี้ละเอียดกว่าคำว่ายุซักีนเนี่ยแปลว่ายุอัลลิมูมุลคอยร์สอนความดีฟะยะฟะลูสอนความดีเพื่อปฏิบัติวัชชัรฟะยัตตะกูสอนจะแปลไงสอนความดีเพื่อถูกนำไปปฏิบัติสอนว่าชั่วความเลวแต่นี้ถูกไหมสอนว่าไอ้ของเลวนี่มันเลวอย่าทำนะแต่แปลเป๊ะๆอันนั้นสอนความดีให้ทำสอนความเลวไม่ให้ทำแสดงว่าเอาความเลวนี่มาสอนนั่นไม่ใช่ดีนานี่เลวนะอย่าทำจะได้รู้ว่าอันนี้นี่มันเลวนี่มันไม่ดีฟะยัตตะกูจะได้สำรวมตนจะได้ระมัดระวังจะได้ห่างไกลวะยุคบิรุมบิริดัลลอฮิอันฮุมแจ้งในความพอใจของอัลลอฮ์ต่อพวกเขาอิซาตอฮูหากพวกเขาได้เชื่อฟังพระองค์ลิยัสตักซิรุมินตอฏิเมื่อรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาถ้าเชื่อฟังพระองค์นั้นจะได้สะสมความดีมากกว่านั้น วายตานิบูมันสกิตูและจะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงเกลียวมินมาเฟียที่ในบรรดาเรื่องการฝ่าฝืนหรือมาเฟียหรือความผิดต่างๆนี้ให้ห่างไกลจากมาเฟียมินมาเฟียที่จากความผิดต่อพระองค์ที่จะกระทำให้พระองค์นั้นทรงเกลียวพวกเขาเนี่ยก็เป็นคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทศนาองค์การของพระผู้เป็นเจ้าสอนคำที่อัลกุรอานพร้อมคำสั่งสอนของท่านด้วยวะยุซักกีมและสั่งสอนให้ทำความดีเพื่อชำระความผิดนะครับนี่ครับที่เป็นบทบาทหรือเป็นคุณลักษณะของท่านนบีเนี่ยควรที่จะเป็นอุดมการณ์ของเราวาระกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนี้นะการได้เรียกว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์นบีว่านบีมีภารกิจต้องทำมาต้องทำอย่างนี้กับประชาชาติของท่านแต่ตัวเราไม่ได้อยู่ในกรอบนี้เนี่ยแสดงว่าเราจะอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์นบีเป็นประชาชนของนบีเนี่ยไม่ได้เรามีภารกิจที่ต้องฟังคำเทศนาขององค์การที่ท่านนบีเอามาที่ต้องศึกษาอัลกุรอานต้องศึกษาซุนนะและต้องชำระความผิดโสมมด้วยการเชื่อฟังนบีการเชื่อฟังหลักการด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคือวาระสำคัญที่เราต้องยึดเป็นอุดมการณ์นะครับจากบทเรียนที่นำมาจากอายะห์ดังกล่าวหลังจากที่เล่าเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมแล้วเกี่ยวกับการสร้างกาบะอัลลอฮ์ก็ได้ยกย่องคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งจะเป็นคำสั่งสอนที่จะถูกสืบทอดจากท่านยันถึงท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมุฮัมมัดที่จะเป็นนบีสุดท้ายและยังยืนยันว่าคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมกับคำสั่งสอนของท่านเองเป็นศาสนาเดียวเป็นคำสั่งสอนเดียวนะครับว่าไม่ยอมรับว่าคำมิลละติอิบรอฮีมอิลลามันชัฟยานัสซะและใครล่ะและใครล่ะประโยคนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นคำถามแต่ถามในเชิงตำหนิฮะนะคนที่ว่ายรูปเจวิตใครล่ะมีสติปัญญาศตวรรษที่21แล้วฮะ21แล้วแล้วก็มีความเจริญด้านวัตถุแล้วก็ยังเอามาวัตถุมาบูชาใครล่ะทำอย่างนี้นะเป็นคำถามในเชิงตำหนิใครล่ะที่จะไม่พึ่งปรารถนาในแนวทางของอิบราฮีมนี่เป็นคำถามที่จะเห็นว่าเป็นการตำหนิใครที่จะไม่เอาศาสนาของท่านนบีอิบราฮีมเล่านอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยโทษเขาเป็นคนที่ไม่มีสติหรือสติไม่สมบูรณ์มาจากไหนครับมาจากเนี่ยอิลลามันซะฟีฮานัฟซะฮูที่ใบละเอียดในซะฟีฮาใครเล่าที่จะไม่ปรารถนามิลละคำว่ามิลละกับคำว่าดีนนะคำว่ามิลละกับคำว่าดีนแปลว่าศาสนาชรีอะห์เหมือนกับชรีอะห์แปลว่าศาสนาเหมือนกันแต่ส่วนมากคำว่าชรีอะห์เนี่ยจะใช้ในหลักกฎหมายชรีอะห์ใช้หลักกฎหมายوجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين راو ديتا ميتا يوبن لكان ساسنا عن جنتهم มิลละห์แปลว่าศาสนาดีนแปลว่าศาสนามิลละห์กับดีนส่วนมากจะใช้กับหลักศรัทธาหรือหลักศาสนาโดยทั่วไปมิลละห์อิบรอฮีมนี่คือศาสนาอันเที่ยงแท้ของท่านนบีอิบรอฮีมหลักการทั่วไปนะหลักการศาสนาทั่วไปเพราะหลักศาสนาทั่วไปของนบีและรอซูลทั้งหลายนี่เหมือนกันเหมือนกันหมดนบีอิบรอฮีมมาสอนอะไรก็สอนคนนี่ให้เคารพพระเดียร์ Allah และทิ้งเจวิตไม่ทำชีริกท่านนบีลูตสอนยังไงก็สอนอย่างนี้เหมือนกันอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลัยฮ์จงเคารพพระเดียร์ Allah พวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ท่านนบีอาดนบีฮูดนบีไอ้นบีฮูดนบีซาลิห์ไม่ใช่อาดนะอาดไม่ใช่นบีซาลิห์นบีฮูดนบีอิสมาอีลนบีอิบรีสนบีซุลกิฟลนบีทุกท่านในการพูดในทำนองเดียวกันจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่มันแตกต่างกันนะชะรีอะห์ที่จะแตกต่างกันบางเรื่องในศาสนานี้ฮารามบางเรื่องในศาสนานี้ไม่ฮารามแต่เรื่องเดียวเนี่ยที่วาจิบเสมอคือเตาฮีดอะกีดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์นี่เหมือนกันหมดและเรื่องเดียวที่ฮารามเสมอคือชิริกมีหลักการทั่วไปนบีทุกนบีเนี่ยย่อมจะมีหลักการตรงนี้และใครล่ะผู้แรกที่ก่อตั้งศาสนาหรือเกี่ยศาสนาเรื่องนี้หลักการตรงนี้อย่างเข้มงวดท่านนบีอิบรอฮีมฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าใครล่ะที่จะทิ้งศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอิลลานอกจากเว้นแต่มันผู้ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่เขาเป็นคนที่ไร้สตินับเชื่อซาบีนับเชื่อแล้วจะที่ไปสมมติซาบีละเอียดกว่านี้หน่อยว่าเราก็ดิสต์ต่อไปแล้วและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกอิสต์ต่อไปแล้วอิสต์ต่อไปแล้วคุณไหมฮะอิสต์ต่อไปแล้วมีชื่อใครๆมุสตาฟาเนี่ยเราที่ถูกคัดเลือกนบีมุฮัมมัดก็มีตำแหน่งว่าอัลมุสตะฟาที่ถูกคัดเลือกวะละกอดิสตะฟายนาฮูและเราได้คัดเลือกใครนะคัดเลือกท่านนบีอิบรอฮีมนะฟิดดุนยาคัดเลือกท่านนบีอิบรอฮีมให้เป็นนบีและรอซูลในโลกนี้นบีและรอซูลที่มีตำแหน่งสูงส่งไม่ใช่นบีและรอซูลธรรมดาเป็นเรียกว่าอุลุลอัซมีมินอัรรุซุลเป็นบรรดานบีและรอซูลที่ยืนหยัดที่เข้มแข็งที่เข้มแข็งที่ทำงานอย่างเข้มแข็งนบีอิบรอฮีมนบีนูห์นบีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าในซูเราะห์อัชชูรอวัสบิรกะมาซอบรอูลุลอัซมมินอัรรุซุลวะลาตัสตะญิลท่านจงอดทนเหมือนบรรดานบีและรอซูลผู้ยืนยันที่ท่านเนี่ยกระบุในคำนองเดียวในอายะห์เดียวในสุราเดียวกันเราได้คัดเลือกนบีบริเป็นนบีและรอซูลที่ยืนหยัดในโลกนี้และในโลกหน้าและในวันปรโลกในโลกหน้าในฟิลอาคิเราะห์ละมินัสซอลิฮีนเขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆแน่นอนอยู่ในหมู่คนซอลิฮ์คนซอลิฮีนองค์พุทธของซอลิฮ์นะอายะนี้อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนซะละตะอิลัยฟิลยะฮูดสำหรับพวกยิวอะฮดะซูตอรีกันไลซะตมินอินดิลลาไดอุตริแนวทางที่ไม่ได้มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคาละฟูมิลละตะอิบรอฮีมฟิมาอะฮดะซูละไดฟูนรุซวนกับมิลละของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ฟินดิกรได้อุตริมาพวก เกี้ยวเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยถูกต้องที่เรามาเนี่ยนี่ละของท่านนบีอิบรอฮีมยังอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พวกเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมและใครล่ะที่จะทิ้งศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมนอกจากคนที่ไร้สติและสติอันนับเสวจดเขาเนี่ยไอ้เจ้าละอัมรนับสิฟะลัมยุฟักร์ฟีฮาก็ละอุจจัดจัดจัดเนี่ยเป็นนักพยากรณ์เป็นนักนักหัวนะนักภาษาศาสตร์เขาได้บอกว่าคำว่าสติอันนับเสวไอ้เจ้าละอัมรนับสิไม่มีใครที่จะไม่พึ่งศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมนอกจากคนที่สุดเขาเขาบอกว่าสุดเขานี่หมายถึงว่าไม่รู้ตัวเองและไม่พิจารณาในตัวเองไม่พิจารณาในตัวเองพูดสั้นๆพูดสั้นๆศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้เคารพพักดีสวามีพักต่อพระองค์องค์เดียวอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ไม่เอาศาสนานบีอิบรอฮีมแบบนี้เนี่ยสติอันสงบไร้สติอิมามซะจัลจะอธิบายไร้สติว่าเพราะไม่คิดในตัวเองดูสิพวกบรรดาซะลัฟเนี่ยเขาอธิบายเนี่ยเขาลึกซึ้งนะที่อัลกุรตูบีนี่นะประโยคสั้นๆเนี่ยต้องอธิบายเกือบสิบบรรทัดเนี่ยบอกว่าแปลว่าอะไรไม่คิดในตัวเองเขาบอกอย่างนี้ไงไม่คิดในตัวเองว่าพอต้องการกินอาหารนะพอหิวอ่ะความหิวนี่มันกระตุ้นมนุษย์ให้ทำอะไรไปหาของกินใช่ไหมหาอาหารกินพอกินเนี่ยกินยังไงอ่ะมันก็มีรูจะได้เอาอาหารใส่ไม่เคยคิดอ่ะว่าเอาอาหารเนี่ยมาใส่ในร่างกายยังไงอัลลอฮ์สร้างให้มีช่องนะมีอาหารครับแล้วอาหารเนี่ยมันจะยัดใส่ไปอย่างเดียวมันมีฟันจะได้เคี้ยวแล้วฟันเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยฮะมีฟันจะได้กัดจะได้บดจะได้ดีกว่าเครื่องโมลินิกไปสั่งทำไม่ได้หรอกมีฟันนั่นไม่ใช่ฟันอย่างเดียวนะมันมีลิ้นดีกว่าละฮะมีเคลื่อนไหวที่จะแล้วก็มีน้ำลายด้วยนะน้ำลายเนี่ยที่พวกแค่น้ำลายเนี่ยมันจะช่วยให้ละลายอาหารลื่นๆเพราะถ้าไม่มีน้ำลายนะเสร็จเลยนะกินข้าวหมกตายเลยจุ๊บไม่มีใครคิดเลยว่าไม่คิดในตัวเองอะโง่เขาน้ำลายมันลื่นพอมันลื่นแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วเนี่ยลื่นแล้วปุ๊บลงมาเนี่ยมันลงมาเนี่ยลำคอเนี่ยจะมีกินในลำคอเนี่ยมันเป็นยังไงมีความสะดวกยังไงมันเป็นช่องที่เหมาะสำหรับอาหารยังไงนะแล้วก็พอกลืนเนี่ยช่องอาหารหลอดช่องอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันใกล้กันนะนะแต่เราเนี่ยกินเนี่ยไม่เคยหลงเลยอาหารเนี่ยไม่เคยหลงไปอยู่ในช่องในหลอดลมข้าวในหลอดลมเนี่ยเสร็จเลยนะเนี่ยคือแล้วเคยรู้สึกมาว่าที่ลิ้นของเราหรือเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อข้างในเนี่ยที่มันดันอาหารไปเองเราก็ไม่เคยคิดนะว่าเอ๊ะมันยัดอาหารไปเข้าในช่องอะไรอะในช่องอาหารได้ยังไงเราก็ไม่คิดนะแต่มันก็ได้สั่งโดยอัตโนมัติใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างไว้พอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงแล้วไปถึงกระเพาะพอถึงกระเพาะนี่นะกระเพาะจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีตับต้องเสริมต้องพ่นน้ำยาอะไรต่างๆแล้วก็พอไปออกแล้วเนี่ยมันย่อยแล้วนะมันก็ไปตามลำไส้มันก็จะมีเส้นเลือดดูดอาหารไปสู่ร่างกายก็รู้สึกอิ่มไม่ต้องหาของกินแล้วอิหม่ามกุญชัยบอกว่าเนี่ยคนที่ไม่เคยพิจารณาในตัวเองจะได้รู้ว่าที่มันเกิดเนี่ยมีพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์นี่ควรที่จะเคารพสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ไหม อิหม่ามซะกะบอกว่าแสดงว่าคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์หรือรู้จักอัลลอฮ์แล้วไม่ให้สิทธิ์แด่อัลลอฮ์อย่างจริงๆเนี่ยก็คนที่ไม่พิจารณาตัวเองเช่นนี่นะระบบเนี่ยในตัวเองอาหารที่เรากินอย่างนี้นะแล้วไปหาหมอขอร้องเถอะช่วยผมหน่อยถ้าหมอไม่ช่วยผมเนี่ยผมตายสิอ้าวและที่อัลลอฮ์ทำมาเนี่ยไม่เคยไปยกมือขอดุอานี้เนี่ยที่อิมามซะฮาบีบอกว่านี่แหละไม่พิจารณาในตัวเองจนไม่รู้จักอัลลอฮ์จึงไม่รู้จักอัลลอฮ์นะอิมามอัคฟัชเนี่ยก็เป็นนักภาษาศาสตร์เหมือนกันมีความรู้ด้านภาษานะเขาก็ได้ให้ทัศนะที่มันลึกซึ้งเหมือนกันเขาบอกว่าซาฟิฮานะซาวนีซาฟิฮาفعل بها من السبع ما صار به سفيها. أبوا سبع نه بس عرق نه أبوا تعو. يا أخفش بقوا داي ثام سين دي بين قام مو كاو. ناي تو إين نه داي كرا ثام. جون كرا دين داي ثام ما قام مو كاو نه داي باتي بات قام مو كاو جون كرا دين تو كريه.เป็นผู้โง่เขามาซอระบีซะฟีอะห์อันนี้ก็ละเอียดเหมือนกันที่บางคนน่ะนะบางคนพลาดทำอะไรที่มันโง่นะโง่ฉันเห็นคนบางคนเนี่ยฉลาดมันยังก็ทุบหัวตัวเองว่าทำไมฉันมันโง่อย่างนี้ทำไมฉันโง่แต่ที่จริงนี่นะเขาฉลาดที่โง่ไปนี่มันพลาดแล้วเมื่อไหร่ละที่จะได้กว่าโง่แท้ๆนะโง่เขาแท้โง่มืออาชีพโง่แท้นะซาลาบีซาฟีฮันเพราะคำว่าซาฟีฮันเนี่ยในศาสนาเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่มีคนอะไรไม่ใช่มันมีฮุกุมเฉพาะหมายถึงว่ามีกิจการที่เกี่ยวพันกับตำแหน่งคนโง่เขาแต่พี่เนี่ยโง่เขานี่นะจะเป็นวาลีไม่ได้จะให้เงินไปใช้ไม่ได้ผมบอกในคุรานว่าลาตุตุสุฟะฮะอัมวาลักุมว่าลาตุตุสุฟะฮะอัมวาลักุมอัลลอฮฺที่จะอัลลอฮฺละกุมเพียงสุรุตันิสาพวกเจ้าอย่านำทรัพย์สินของพวกเจ้าไปให้คนโง่เขาเอาไปใช้คนโง่เขาขอขายที่เนี่ยไปซื้อนกเขามึนกันมึนกันคล้ายๆกันหรือพอซื้อที่ได้10ล้านซื้อที่ขายที่สร้างบ้านซื้อรถนะไปทำงานอะไรไปทำงานยามไอ้ใครอ่ะไอ้คนที่ซื้อที่นี่ก็เหมือนกันมึนกันตะกี้จะพูดอะไรซาฟียะห์วะลีนบีบอกว่าลานิกาฮะอิลลาบิวะลีวะชาฮิดะอัดลนิกาห์ไม่ได้เราจะต้องมีวะลีและมีชายสองคนที่เป็นพยานอัดลแล้วเราก็วะลีก็ต้องเป็นอัดลด้วยอัดลหมายถึงว่าสมบูรณ์ยุติธรรมมีจริยธรรมซาฟียะห์สบีนี่หมายถึงว่าโง่เขาคนดีมาขอลูกสาวคนมีศาสนามาขอลูกสาวไม่ให้คนกาฟิรคนบาซิกคนเมาสุราให้เลยเนี่ยโง่เขาเราก็เป็นวาลีไม่ได้เป็นวาลีไม่ได้เพราะฉะนั้นอุลามะก็บอกว่าถ้าวาลีปฏิเสธคนที่มาขอโดยไม่มีผลโดยไม่มีผลอุลามะบอกว่าเชื่อฟังไม่ได้ไม่มีผลโดยเฉพาะถ้าคนที่มาขอเนี่ยมีศาสนาถ้าคนที่มาขอนี่นะมีศาสนาแต่ว่าให้ลูกเนี่ยหนีไปแต่ไม่ใช่นะที่เราพูดในหลักการนี่มันมีต่อเนื่องนะอย่าไปจับคำมันนะบอกว่าอ๋อแสดงว่า ถ้าพ่อไม่ยอมเนี่ยฉันจะหนีได้หนีไปแต่งงานไม่ใช่นะต้องไปหาวะลีอีกระดับนึงศาสนานี่มีหลักการมีกติกาถ้าไม่มีวะลีเนี่ยทำไม่ได้นะต้องมีวะลียอมรับในสิ่งเหล่านี้นะครับทำไมล่ะซาฟีอะซาฟีทำสิ่งนี้จะได้ถูกเรียกว่าเป็นซาฟีไม่มีอะไรนะที่มันโง่เขามากกว่าคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์โง่กว่าที่ไม่มีนะจะมีปริญญาเอกจบปริญญาเอกก็ตามแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เช่นคนที่มีปริญญาเอกมีปริญญาโทพูดภาษาด้านภาษาเนี่ยพูดภาษาไรฉันจิตก็เป็นฝรั่งเศสก็เป็นเขมรก็เป็นพูดทุกภาษาเอาบอกว่าอ่านซาติอาเนี่ยไม่เป็นน่าสงสารนะหัวมากเลยอ่ะสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นในชีวิตเนี่ยไม่เรียนไม่รู้และสิ่งที่มันไม่อยากจะพูดว่าไร้สาระแต่มันไม่มีความจำเป็นนะไปเอาใจใส่เต็มที่แค่นั้นสติไม่ธรรมดานะว่าเราจะสตบในโลกดุนยาคัดเลือกأيخترناه للرسالة رادكر لك فوق النبي فجعلناه صافيا سنتين فوق الرسول من الأدناس ريمونتين وإنه في الآخرة لما يوان ترنوك من الصالحين وان ترجعي ونيمو سنتين كن بي من المفزرق الصالح في الآخرة تاكم نتوهم أني تاكم الصالح في الآخرة هو الفائز وان صالح كن ديولا وان تيماتي تا رأى جاي جنة تي تا بن فو جاي جنة وان صالح يا الله بقوا نبي إبراهيم يوني موسى دي بن كن صالح ما يدنوا جنة ما يدنوا برسل قام سمرين لك ما دوسينا القرآن ساسنا كن جن نبي إبراهيم لك เป็นอะไรมีความสำคัญอย่างไรบางคนยังไม่เข้าใจศาสนาของท่านอิบราฮิมก็คือศาสนาของท่านมุฮัมมัดนี่เป็นหลักศรัทธาเหมือนกันว่าไม่ยอมรับว่ามิลลัตอิบราฮิมอิลลามันซาฟียะนัฟซีที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ใครที่จะทิ้งศาสนาอิบราฮิมนอกจากคนตัวเขาและในสุรัตอัลบาคาระห์เหมือนกันคุณบัลมิลลัตอิบราฮิมฮานิฟุมักกะห์นั้นจะถึงจะมาที่หลังนี้อายะห์ที่มาในหลังนี้โอ้มุฮัมมัดกล่าวเถิดไม่มีศาสนาใดที่จะปฏิบัติตามนอกจากศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมฮานีฟันซึ่งเป็นผู้ที่เที่ยงตรงว่ามากานะมินัลมุชริกีนไม่เคยอยู่ในหมู่พวกทำชิริกหรือพวกที่เป็นมุชริกีนกุลซะดะกัลลอฮ์โอ้มุฮัมมัดจงกล่าวอัลลอฮ์พูดสัจจะจริงฟัตตะบิอูมิลลัตอิบราฮิมดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมิลละห์ของท่านนบีอิบราฮิมฮานีฟอัลอิมรานในสุรษะอันนิสาอัลลอฮ์เรียกว่ามันอัพสันดีนใครเล่าที่จะมีศาสนาดีเลิศยิ่งกว่ามิมมันอัสลามะวะจาวิลายิ่งกว่าผู้ที่นอบน้อมนอบใบหน้าของเขาให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานอบน้อมใบหน้าของเขาให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้มุฮซินุนด้วยความดีด้วยการกระทำอันดีงามواتبع ملة إبراهيم حنيفة لفتبع تام ملة كنت النبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا لفرغ الله سو يت النبي إبراهيم تنتي ركم رأوه فهو ساسنا بلاثنا تم فتبع تام ساسنا عند النبي إبراهيم قل إنني هداني ربي تاكن من الله سو مأنم رغيتا نم อิลาซิราติมุสตะกีมซูแนวทางอันเที่ยงตรงดีนันเตียมันศาสนาอันเที่ยงแท้เที่ยงตรงมิลละตอิบราฮิมฮานีฟศาสนาของท่านนั้นเป็นสุรานะมิลละตอบีกุมอิบราฮิมฮุวะซัมมาคุมุลมุสลิมีนมินกับลอัลลอฮ์ได้ยกย่องสรรเสริญศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมซึ่งอิบราฮิมได้ตั้งชื่อว่าผู้ที่จะมาที่หลังและยึดในแนวทางนั้นเนี่ยเรียกว่าอัลมุสลิมีนلما سورة النحل أما ذي وفوا ثم وحينا إليك رودي وحيك تن أن اتبع تنقطب التام ملة إبراهيم حنيف มิลละตอิบรอฮีมก็คืออะกีดะห์คือการในเอกภาพแด่อัลเลาะห์เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคุยกันในอิบรอฮีมมีมากมายที่จะอินชาอัลเลาะห์พอจะแปลกุรอานไปเรื่อยเนี่ยจะพบประวัติของนบีอิบรอฮีมมากมายในกุรอานพูดถึงบทบาทของท่านในการที่จะยืนหยัดในอะกีดะห์ยืนหยัดในเอกภาพแด่อัลเลาะห์ยืนหยัดในการต่อต้านชิริกนะครับملة أبيكم إبراهيم في نون خا لين كمل شريكني ليه خن دم شريك شنط من جا فون كن ما نيا في سمون ของเรา نيا คือพฤติกรรมชีริกของใครตอบนะชิพอได้ยินคำว่าชีริกนึกถึงอะไรนึกถึงพวกตาริกะใช่ไหมพวกซูฟีโตตะกียะใช่ไหมฮะส่วนมากนะในสังคมมุสลิมของเราเรื่องแปลกนะพอพูดเรื่องชิริกเนี่ยนึกถึงพวกมุสลิมที่ทำชิริกไอ้คนมุชริกที่ทำชิริกเนี่ยไม่พูดถึงมุสลิมที่ทำชิริกเนี่ยชิริกเนี่ยสองอย่างมีชิริกเล็กชิริกใหญ่มุสลิมที่ทำชิริกเล็กเนี่ยก็ยังเป็นมุสลิมยังพอคุยกันได้แต่มุสลิมที่ทำชิริกเนี่ยมันเป็นมุสลิมแล้วมันเป็นมุสลิมแล้วไม่ต่างกันนะคนที่มาทำกาบาแล้วก็ไปตะวันกันที่ยานี่ใช่ไหมครับที่ยาไม่ผู้ขาวทองตะวันเหมือนกาบาเลยตะวันจุดรอบด้วยไม่ต่างกันกับคนที่บูชาเจ้าเวทไม่ต่างกันชีริกเหมือนกันแต่ทีนี้อยากจะให้พี่น้องเข้าใจดีนะประวัติของบรรดานบีและรอซูลพอพูดถึงชิริกพูดถึงพวกมุชริกีนเนี่ยคือพวกมุชริกีนแท้ๆมีมาในลำดับอันดับแรกเลยอุลามะฮ์ก็เรียกว่ากาฟิรอัสลีกาฟิรอัสลีกาฟิรแท้กาฟิรอัสลอัสลกาฟิรรีลกาฟิรอันแท้กาฟิรอัสลีเขามีคาเฟรไม่เอาสิมีคาเฟรนี่ไม่แท้ไม่แท้นี่หมายถึงว่าเคยเป็นมุสลิมแล้วก็ตกเป็นมุรตัดอันนี้เดิมนี่ไม่ใช่คาเฟรพอทำซิริกเนี่ยตกไม่ได้กว่าสิไม่แท้เหมือนยี่ห้อฝรั่งเศสนี่มาจากฝรั่งเศสนี่แท้แต่พอไปสร้างที่เมืองจีนเนี่ยก็วัตถุก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ไปสร้างมันจริงไม่แท้แล้วยี่ห้อไม่แท้นี่ก็เหมือนกันศาสนาบอกว่าถึงชิริกหรือกุฟรนี่หมายถึงว่ากาฟิรหรือชิริกอัชลีมุชริกอัชลีพอพูดถึงเรื่องคนที่ทำชิริกเนี่ยพี่น้องก็อย่าลืมนะอย่าลืมมีมุสลิมที่ทำชิริกใช่และยังมีในสังคมของเรานี่ก็มีไม่ใช่มุสลิมและทำชิริกด้วยพวกนี้เนี่ยเรามีหน้าที่มีข้อเกี่ยวข้องกับเขาด้วยและข้อเกี่ยวข้องหรือหมายถึงว่าหน้าที่ในการที่จะให้จะทำไมคำแนะนำนี่นะมากกว่ามุสลิมของเราด้วยซ้ำนี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้ดีนะมันต้องเปลี่ยนบทบาทของมุสลิมทุกคนไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมอย่างเดียวก็เหมือนว่าพี่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับเท่าที่ทำได้นะครับก็ฝากไว้อย่างแค่นี้ก่อนนะครับคุณครูดีแล้วสักครู่ก่อนขอให้มันมีคำถามไหมเรื่องอะไรครับมูลชาติเมืองชามเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นละแวกเขาเรียกว่าดินแดนที่จะ รวมประเทศซีเรียฟิลิสตีนลิบานันจอร์แดนสี่ประเทศปัจจุบันนี้เลยทั้งหมดเลยเรียกว่าเมืองชาน ไม่อยู่ซีอูชามีนู่นตั้งแต่ซีเรียลงมาถึงลิบานันฟิลิสตีนจอร์แดนเนี่ยทั้งหมดนี้เรียกว่าอัชชามก็หมายถึงว่าดินแดนที่อยู่เหนือเกาะอาหรับไม่ใช่อัลชาฮิฟไม่ใช่ชีไนต่างหากที่มีศิลาชีไนที่มีศิลามีศิลาตะอีฟไม่ใช่ตะอีฟเข้าในฮะดีษกัรบแต่เมืองชามนี่จะเนี่ยสิประเทศปัจจุบันมีคำถามอื่นไหมสุภาพสตรีมีคำถามไหมไม่มีก็ขอปิดการ